زمنگ زینت زمنگ کلا مدرسے زمنگ وجود زمنگ بقا مدرسے زمنگ زینت زمنگ کلا مدرسے زمنگ وجود زمنگ بقا مدرسے دا جہل تور ترگ میور کوی رب وڑی منگ ترنا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے دا عریان نڑی بوا نڑوی دا عریان نڑی بوا نڑوی بدلن براوڑی پر اختیا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے خود به هم داس فدای پر کوم خود به هم داس فدای پر کوم دوی ورانوی ولی زما مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے دم رکڑو منا مدرسو سرمون دم رکڑو منا مدرسو سرمون جوڑ زندان نمکڑی دا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے نہ مجاہد نہ بطالب ختم شی نہ مجاہد نہ بطالب ختم شی تر سوچ وی پدی دنیا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے خپل چاڑ ورتا اوپو کی خکاری نن پرگ دی چی امریکا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن زینت زمن کلا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے دا حماس منا زنوی ندا دا حماس منا زنوی ندا دا دخوهی گلا پخوا مدرسے زمن وجود زمن بقا مدرسے زمون زینت زمون کلا مدرسه زمون وجود زمون بقا مدرسه زمون وجود زمون بقا مدرسه.